اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبد صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سورة أنعام شروع أو دا سورة أنعام دعوة متاستويل وآج دعوة دي توحيد أو رد أشراكو بيا سورة أنعام کی دو حصے میں یو حصہ دا سورة أنعام تر یو سل واللسم آیات پوری دا او دویم حصے بیا دا آغی زائن دا سورة تر آخر پوری دا پا اول حصہ کے میں بیتا سویلو چشپک بابو ندی تر دی زائن پوری دری ابواب اویلشو طرز و طریقه دعوت پا اول باب کی دعوت صورت و الحمدللہ او بیا دا آغی دعوی نورستو پا آغی دعوبان دلائلو پا اولنی باب کی پی دری دلائلوی آغا طرز داسیو چی پا آغی کی دری دری هر یوشے ذکر کے دو پا دویم باب کی پی بیا سلور سلور دلائل پیشکل او سلور زجرونا سلور تخویفات سلور تسلی دا سی ذکر کر پدرائیم بات کی بیا طرز بدل شو او لس لس دلائل عقلیہ آغے پی پیش کر نو تردی پوری تقریبا دا واللس دلائل عقلی آغا پا توحید باندی ذکر شو اس دا دی زائنا دا دری او یایم سلورم سلور او یایم آیات نوالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً تر نوی نمبر آیات پوری نبی نمبر آیات پوری دا بل باب دے دا دی باب خلاصہ دا دا گو رہی چی پا دی کی ذکر کئی دلیل نقلی پا دی مسئلہ باندے ما تا اس تکل اویت ویلیو پا اصولو کی چی کل قرآن کریم دلیل عقلی ذکر کئی او دا غی میرا تبی اقفل اقسام ذکر کرو جی تقریبا شپک قسم دے گا او کلا قرآن کریم دلیل نقلی ذکر کئی نو نقل چه کئی کلے دا انبیاء علیہ السلام نکئی کلے دا ملائکو نکئی کلے دا اولیاؤ نکئی خو بہر حال شپک قسم بیا دلیل نقلی دے چه اغا بیا دا مختلفو خلقو نا پا غی مسئلہ بانے سر روڑی دلائل نقلی روڑی کلے کتاب نا روڑی نو ده دی زائنه و اذ قال ابراهیم و لأبیهنا او ماغا مقرده چه الحمدلله صفات ده خدایی خاص الله لردی او اوز دلیل نقلی پی پیش کئی اول ده ابراهیم علیه الصلاة والسلام نا او بیا روستو ده ولس و انبیاو یو قسم تا ده اغی مسئلی پا تایید که غزی کر کئی اغی نبیا دلیل نقلی نو طول اتل لسن بیادی چی پا دی باب که دی دوین دلیل نقلی را نقل کئی او طریقه داره چی اول دی ابراهیم علیه السلام رد دی پا خفل کلار باندی بیا دا اغی نو رستوی دی خفل قوم سر مناظره دا و مقابله دا پا تقریبا پسلو رو آیاتونو کی دا اغی نو رستو بیا د قوم د طرفنا ابراهیم علیه السلام ته یو دمکی دا او دا غ شجاعت الله بیانې په دوه آیاتونو کې بیا په درې اتیایم آیات کې الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام د دې دلیل او د دې بحث تایید کړي په درې اتیایم آیات کې دا غي نه پس بیا ما تاسو ته وی د ولس او انبیاء علیهم السلام نه دلیل راوړي او په اخر کې بیا دغه انبیاء علیه السلام د اقتداء او داوی د اتباع حکم ورکای نو تر دې دغه چې اول د ابراهیم علیه السلام نه د دلیل طریقه داده په پلار رد دا قوم سره بحث بیا دا آغی تایید دا اللہ دا طرف نا بیا دا واللس انبیاء علیہ السلام نا دلیل او دا آغی دا اقتداء و دا اتباع امر بس دا طول دا دی باب خلاصه دا تاسور تا گوری طول پا دلیل نقلی مشتمل دی و اذ قال ابراهیم یاد کپا غا وقتی چوی ابراهیم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام ابو الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام دا دیر و انبیاء و پلار دی او عبرانی لفظ دے ماتا استوی اصل کے اب رحیم دے پوشوے یعنی مہربان اپلا ابراہیم اوی ابراہیم علیہ السلام لے ابی ہی پلار خپلتا پلار اسو کو آزارا آزارو وی اتتخذو اسناما آلہا آیا جوڑے تو بوتان آلہا تن خدایان اسنام جمع دا سنم دا سنم اغا شکل دے چه جوڑا ولی چه دست روزر و نایا دست پینو نایا دست پلی نایا دست لرگی نایا دست خور نا او بیا خلق داغی عبادت کئی شهرستانی عبدالکریم فا الملل و النحل کی دیکلی دی اغاوی چه وضع الاسنام حیث ما قدروه انما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول او على صورته وهيئته وشكله نائبا منابه وقائما مقامه وي دا شكل چه بجوڑو شهرستاني وي نو آغا وي چه دا بي اصل كي دا غائب معبود شكل جوڑو لو دا نوا چه گنه دوی بدا شكل بس دان نجوڑ که خدا سي و سره با و خب و ضرب بطير شوه یا با یو پیغمبرو یا با دوی دا خپل خیال مطابق دوی باوی چه ملائک پا دی شكل باندیو نو یو شکل به جوړ کو او دا شکل به بیا د اغی قائم مقام غنو او بیا به اغی تصدی او عبادت کولو او دا اغی نبی بیا وختل نو دا به تصویر کیږي اسنام ورته ویل کیږي مفرد سنم راضی اتتخذ انی اراکا وای ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته وی انی اراکا یقینا زتا وینم وقومک قوم استافی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کی پلار تا وی تا دیر سخت گمرای او حقیقی گمرای پلار تا وی فدیده که بعضی خلق دا سوال که چیار دا خوی دیر سختی اکلا دا پلار سارا جواب دا آغی داده چه نا یو خود داره چه اولی پا نرم دعوت ورکده و خوبی نمانو یا دویم خبر داره چه حقیقت دا حال دنو پلار پا حقیقت که او گمرانو بس ورته وی بابا تا گمرای تم گمرای دا قوم دیم گمرای دا ابراهیم علیہ السلام اول گورا داشو دلیل نقلی پا داغا مسئلہ باندی چی صفات دا خدایی بل چالا نشتا دے ولی او گورا دا انبیاء علیہ السلام پلار ابراهیم علیہ السلام پا خپل پلار بانیم پا داغا وجر دکلو چی آغا دا خدایی صفات بل چالا ورکول بوتانو لے ورکول پوش پی نو دا پا دی وجر باندی پا آغا بانی را دکلو فلم ما جت و کذالک نوری ابراهیم اس اللہ تعالی وہی کہ ابراہیم علیہ السلام چه دپلار سره داکه می سخت خبره وکړي نو داخی وک خراب وی اللہ وہی زی تای کوم دا ورته ما کولیو وکذالک نوری ابراهیم او دا رنگی مونږه خودلیو دا مضاری د خو حکایت د حال ماضیه دی نوری ابراهیم مونږه خودلیو ابراهیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض اغا بادشاہی دا اسمانونو دا زمکو ملکوت و مبالغه دا پا ملک کی خو مراد تنزی الدلائل الخفیہ ملکوت السماوات والارض چربینی وی اغا دلائل پت پا اسمانونو پا زمکو کی اغا ورطا مور کارا کریو وليکون من الموقنین دا سر پارم ورطا دلائل ور کریو دا وليکون دا وو عطف تے ما توفن علی مقدر دے غر او باسی خادصه ده پارا لیتیقنا دی ده پارا چه ابراهیم علیه السلام پا خپلا یقین کوکی نا لیحاج بیه قومه دی ده پارا چه ده پی دلیل وی ده خپل قوم سرا ولیکون من الموقنین او دی ده پارا چه شی ده پا خپلا ده یقین کون کنا چه پا خپلا بانی یقین پا ده مسئله راشی نو ابراهیم علیه السلام ده پلار سرا بحث کلو اللہ تعالی تایید کلو اس ددیرانا فلما جن علیه اللیل داد ابراهیم علیه السلام بحث و مناظره دا دا خپل قوم سره خا خپل قوم سره دا آیاتنا نتویم بیار آزم لگ بحث کن فلما جن علیه اللیل نو هر کل تراخ ورش وقت ابراهیم علیه السلام بانده اللیل شپا شپرالا را کوکبن نویلی دستوره کم ستوره و بعد وی عطارو دو دغه غټ ستوره ویدای اولیدو یا مشتریو قال وی وی هاذا ربی هاذا ربی دلته کې دا په تقدیر د استفهام سره ده ښا دغه کوم ده نو همزه د استفهام بو تر او باسي هاذا ربی آیا داد رب زما دادا سے دخاصل کی او دا قرآن کے رازی کل قرآن کریم کی او کلام راشی او استفہام ہوئی و لیکن اگا حمزہ دے استفہام سے بھی اگا مخذوف ہوئی لیکن صورت مؤمنون کے براشی افا امتا آیا چتا مرشی نفہم الخالدون دی باہمی شوی چه پیغمبر تا اللہ وی چه دوی تا تا بد دعا کئی چه اللہ دیتا مر کی نو ولی کتا مر شوی نو فهم الخالدون دلتا کلا فهم الخالدون چه دے دلتا استفام دے تل که افهم الخالدون آیا دوی با ولی همیشه ایسو یعنی دوی با همیشه نی استفام انکاری دے دوی با همیشه نی دلتا کم دا سی دے احادا ربی آیا دازا ما رب دے یعنی دا نرے دا خود ما رب نرے پتا سوائی چه دازا ما رب دے یا دا دے چه دا دے هذا ربي في زعمكم دلتا تقدير ده في زعمكم دا زمارب دستا سوف گمان کی دا سی ورتوی خا او دا دغه شان ترازی په قران کې دام راځي لکه پنځه اجتماع لپاره کې براشي الیه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم الله بدي خلق توي فيقول ورتوي اين شركائي چرته دي دماغا شریکان دماغ شریکان نو دالله شریکان شته سو نه الته تقدیر ده اين شرکائي في زعمكم كم زيد دماغ شریکان تاسو په ګومان کې تاسو چې ګومان کو چې دا د الله شریکان دي نو هغه کم دي نو دلته کې انداته ده ها ذا ربي في زعمكم دا زما رب ده دستور تاسو په ګومان کې فلما افلا نو هر کله چې دستور غائب شو قال نو ابراهيم عليه السلام لا احب العافلين زنقهم غيبيدون کسی زنا فلما را القمر نو بیای چه کل اولی دست سپوگمی بازغن پرقیدون که طالعتن را خطون که وا قال نو اوی ابراهیم علیہ السلام هذا ربی آیا دازما رب ده یا هذا ربی فی زعمکم دازما رب دستاسو پگمان که فلما افلا نو کل تداز پگمی غائب شوا قال اوی ابراهیم علیہ السلام لئن لم یهدینی ربی کچرتا نوی کلمات هدایت زما رب لأکونن نمی من القوم الضالين نخامقا ومبذو من القوم الضالين دا قوم گمرانا فلما را الشمس نبيات كالنور راو قطن اجار کلے چولی دلنور باز غطن طالع تمرا خطن کے پڑقیدن کے قالوی وی هذا ربی آیا دازما رب دے هذا ربی یا هذا ربی فی زعمکم دازما رب دے ستاسف گمان کے هذا اکبر دے لوی جدا غمق کے نو دعونا غین غرطے فلما افلت نو هر کلت دانور پٹ شو قالوی ابراہیم علیہ السلام یا قومی قوم زما انی بری ان یقینن ز بیزار ما مما داغن تشریفون چی تاسی شریک وی دا اللہ سرا انی وجہ تو یقینا ما مخکڑے دے وجہیا ما اڑول دے مخفل یعنی ما خالص کڑے دے ذان خپل انی وجہت وجہی انی اخلصت ذاتی یا انی وجہت وجہی انی اخلصت دینی ما خپل دین خالص کڑے دے وجہ اغا اطلاقات اغا مخ کی تیرشی و مخ کی ملتا قرآن کی خولیو کہ وجہ پا قرآن کی پسو مانو را غلی دا للذی دے پاردا غزات فطر السماواتی چی پیدا کری جس مانون والاردوز مکا حنیفاً چه اغا اللہ تعالی حنیفاً اغا کلک دے پا حق باندے یا حنیفاً پا دات حال کی چه ذکلکیم پا توحید باندے وما انا من المشرکین او نیمزل مشرکانونا وحاجہو قومو او وحاجہو او جگڑا اکڑا بحث کو دے سرا دے ابراہیم علیہ السلام سرا قومو قوم دے نو قال اوی دے ابراہیم علیہ السلام دے قوم تا وی اتو حاج جونی آئے تاسو ما سرا بحثونا کوئی جگڑے کوئی فی اللہ فی توحید اللہ فتوحید اللہ تعالیٰ کی وقد حدان او حال داد چا اللہ تعالیٰ مال ہدایت کر دے توحید تا ولا اخاف ما تشرکون بیہی شیئا او زنی ری گمہ دا اغف دایانونا تشرکون بیہی چتا تشرکان کوئی دا اللہ سرا الا ان یشاء ربی شیئا مگر کچر تا اغواری زما رب لیکن دا استثناء من قطع دا لیکن ان یشاء ربی شیئا لیکن کا اغواری رب زما سا مشکل سا مصیبت ماتا نو آغا بی را رسی دستاس خدایان نشی را رسولی وسی عرب بی کل شئین علما او فراخ دی رب زما هر یو سیستا پیتبار دی علم سرا یعنی دا آغا علم فراخ دی دا آغا پا علم که دا طول سیز نرا گیر دی افا ولا وسيع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون ايات نصيحت ناخلي دا تردی پوری دا ابراہیم علیہ السلام دا خپل قوم سره شوا مناظره شوا نو قوم بیا اوډار کو ورته وی غل کینه د مونږ دی خدایانو پته سموایا سم مشکل بدرته جوړ کی هغه ورته وی وکیفا قافو سرنګی بزې ریګم ما دا هغه خدایانو نا اشرک تم کتاب شریکان کړی دا الله سره ولا اخا ولا تخافونا او تاسو نه ریګی انکم اشرکتم بالله چې تاسو شرک کړی دی الله سره ما دا هغه چا لم نزل به عليكم سلطانا چنن نازل کرے اللہ تعالی به فشرف داغی بان علیکم پتہ سبان سلطانن کم دلیل یقینی فای الفریقین نو کم یو دو ڈلنا چه دم مومن یم موحد یم او تاس مشرکان ی کافران ی احق دیر حق دار دے بالامن د امن د بچ کے دو د عذاب نا ان کنتم تعلمون کہ چرتا ی تاس پوی دن کی ود عذاب نا بسوک بچ کی گی دم مومن یم اتا سو مشرکان ی پدی اور دل کے عذاب نہ بچ کی دن کے سوک دے وی زیما ما اللہ بچ گئی الذين اقبل جواب کی آ کسان امنو چ ایمان راوڑے دے ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نے دے گڑوٹ کرے دے ایمان خپل سرا بظلم دے ظلم نہ مراد دی رہا کہ شرک تے ہاں لکہ صحابہ اور رسول اللہ مبارک نہ پختہ نہ اوکڑا وی یا رسول اللہ اینا لم یظلم کم یو کم ممکن گناہ نہ دے ظلم نہ دے کڑے من کو اریو ظلم کڑے دے فضا گناہ مو کڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتا ہوئی وی تا تو لقمان صورت نہ لستے وی تا تو لقمان وینا نہ لستے چا وی دی چ ان الشرك لظلم عظیم شرک دا لو ظلم دے نو شرک تے مراد دے بے ظلم پا چنی دے گڈ وٹ کڑے دی ایمان پھل سرا بے ظلم شرک ها اولئک لهم الامن دغه کسان د پاره بچ کیدل د عذاب نه وهم مهتدون او هم دغه کسان لار مونډون کیدی اوس دی دا کی دا ما واقعت تیرا شو فلم ما جن علیه الليل را کوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب العافلين دی واقعت لک سوچو کی دی آیاتو تا پدی دا کی ابراہیم علیہ السلام وی چ هذا ربي دا زما رب دی پدی کی یو عقیدہ اہل سنت والجماعت تا عقیدہ اہل سنت والجماعت گور ادارہ من گوتا تو طول اہل سنت والجماعت جو اگے عقیدہ دادا چھ انبیاء علیہ السلام طول پیغمبران د نبوت نہ مخ کی او د نبوت نہ رستو دا معصوم دی د گنانا معصوم دی بیا خصوصا د کفر او شرک نہ کو بالاتفاق معصوم دی نو دا خبر کی او معتدلا یا وڈالا پا خواتی رشوی دا بی دین اڈالا وا آغی دا عقیدا وا چه نا انبیاء علیه مسلم نا دا نبوت نمخ که کلا کفرم که دیش نو پا دیده ای که چه ابراهیم علیه السلام دا هادا رب بیوی دیدی بس دغی باطل پرست و خلق و تلار ملوش پا آغا زمانه که دغا و پا نن زمانه که دا مودودیان آغوی دغا وی چه گورا ابراهیم علیه السلام چه او کن آغم ویسو نعوذ بالله وی عارضی مشرکو چه پا آغا تیم که آغا شرکو که وی ستوری تی خدای ہوئی مرد خدای ہوئی سپگمی تی خدای ہوئی نه بالکل نه دا خبر غلط دا ابراهیم علیه السلام نستوری تی خدای ویلی دی نی سپگمی تی ویلی دی او نی المرد تی ویلی دی دی تی خدای ندی ویلی خواه ندلت چرارل که هادا رب بی دادا ما رب دی گوره ما تا استال تا کیوئی چه دلتا تقدیر لگوئی که احازا رب بی دیر دوی نه پخته نکی تا تو سوائی چه دازا ما رب دیسو دازا ما رب نده پوش بی دای پی دلیل قائمه ویو دیتا پا بحث تا داو که دا مناظری که دیتا مماشات وی سور سوائی مماشات یو سلی تا ہوئی چه خدا سید رازه دا بیا چه روز تو دار چه نو اغا دلیل ورلمات کیوئی چه گور دا دلیل دا غلط نو دا مماشات تا ابراهیم علیه السلام چه ده اغا کلم شرک نده قبول کرده او دلیل که مونگ سرسته ده دلیل داره چه گورا دل تک تاسو گوره اول مناظره ابراهیم علیه السلام ده چه سره کرده ده خپل پلار سره کرده پلار تا صفا وی اینی اراکا و قومکا فی ضلال مبین ده دین مخ که چه قوم سره مناظره او کی پلار تا وی تا گمرائی پس ور تا گمرائی زکر چه آغا غیر الله تا خدای وی کنه غیر الله تا رب وی کنه نو پلار تا بغیر الله پا عبادت پانی گمراوی او پا خفل بانی بغیر الله تا ربوی ابراهیم علیہ السلام عجیب خبره دا بیا دا غین مخ کی الله وی وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض دا دلائل مونگ ابراهیم علیہ السلام تا خودلیو دا دی مناظرین مخ کی وی مونگ ورتا دلائل خودلیو نوچه دلائل ورتا او خودل نو اغا پا توحید بانی که پا شرک بانی بی اغا پا توحید بانی دی پا ایمان بانی دی روز تو اللہ وی ولی یکون من الموقنین دے دے یقین کون کنو یقین اغا علم تا وی اچھے آگے کہ بالکل دا شک شبم نوی خواہ شک شبہ پکے نوی ابراہیم علیہ السلام پا توحید کے بالکل شک شبہ نشتا دا طولی دا دینا مقتی ہوئی رستو پسے وی فلم ما جننا فائے رستو رو رکنا چھے دا دنے نو رستو ابراہیم علیہ السلام بیا سوکر دا خفل قوم سارا مناظر رو کرا نو دا دی خبر دلائی دی چھے ابراہیم علیہ السلام پا توحید بانیو دا رنگ رستو تاسو پکے ہوگو رئی فلما افلا کلچ دا سپگمائی پتشوا نو دسووی قال لئن لم یهدینی ربی لئن لم یهدینی ربی لم چی پا مزاری داخل شنو تاسو ویلی دا نفی دا ماضی را ولی کما تا اللہ مخ کی هدایت نوے کرے دا دی مناظرین مخ کی ابراہیم علیہ السلام پا هدایت دے پا ایمان دے پا توحید بانے دے ٹھیک شوا نو دا خبر دا بل پا دی منس کوئی لا احب العافلین زغی بیدون کی سزنو سر مینہ نکوندانوی چی لا اعبد العافلین خوشوی دا رنگ ابراہیم علیہ السلام روستو چه دل مرد دلیل وی نسو وی اینی بری ام من ما تشریکون زبیزارم دا غنه چه تاس دا اللہ سر شریکان که وی گورا دا دوی پا شرک باندی ابراهیم علیه السلام پویا ده دا مخ کنه دا مسئله ور تا معلومه ده دا غرنگی اینی وجه تو دا مادی کی غراوری ما دا مخ کنه خپل ذان خالص کرده اللہ تا خپل دین می خالص کرده اللہ تا دا توحید پا دین بانده ما دا غرنگی روز تو پسی وی وحاجه قومه دا سر قوم بحث کرو جگره اکڑا قوم چی و سر بحث و جگره کوله نو قوم دا شکی سری سر بحث نکی بحث چی خلق کئی نو چی و سره ستا مخالی چی پا یقین سر آغا سر خلق بحث کئی ابراهیم علیہ السلام سر چی قوم بحث کولو پا دی وجه سر کولو چی دا غی یقینی مخالفو نو دا طول دا دی خبر دلائل دی چی ابراهیم علیہ السلام چی دوی تا دا خبر کوله چی هازا ربی نو دا دا ابراهیم علیہ السلام عقیده نوا بلکه ابراهیم علیہ السلام پا دوی دلیل قائم اولو چی تاسو سوا چه دا زما رب دی سو دا خونه دی دا خونه دی وګوره دکه دا نقصان دی دکه دا نقصان دی راوستل دا خلکو ته دعوت ورکولو دا خلک راوستل ستا دا خلک راوستل توحید تا دا خلک راوستل ایمان تا نو دا خلک چې دا کوم خبره کوي دا غلطی دی دا باطلی دی پیغمبر علیه السلام باندې افتراء ها وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ اوغور بیام اللہ تعالی پس وئی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا او داز مونږه غا قطعی دلیل او غا یقینی دلیل آتیناها چې مونږ ور کړو ابراهیم علیہ السلام تا علی قومی په مقابله د قوم ددکه علی اشراک قومی په مقابله د شرک د قوم ددکه مونږ دته دلیل ور کړو نرفع درجات من نشا پورته کو مونږه درجی من د هغه چا نشا او چې مونږه خوښی مونږه چاله درجی پورته کو درجات پسبانی پورتا کی گی فعلم باندی اغا علم چی اغا دلیل والا علمی ذکر اللہ قسیوی نرفع درجات من نشا دغرنگی اغا بہترین اسلامی شرعی سیاست کے سری تا علم حاصل شی اغی سرم درجات پورتا کی گی لکا صورت دغا کے براشی یوسف کے براشی کذالک کدنا لیوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله يرفع درجات من يشاء خوش في التبام راجي شاء الله تعالى درجي فورتكي دي يوسف عليه السلام درجي فس فورتكي فاغا إسلامي و شرعي سياسة باني الله تعالى وي فورتكي خائن ربك حكيم عليم يقنان رب تاتي دي حكيم حكيم دي دي حكمتون والا ذات دي اغا حكمت دا اغا حكمت دا دي چخلق و تفت فت دلائل خي او عليمون اغا و یہ پخپل بانی پدی دلائل باندی و وهبنا له اسحاق و یعقوب اس د ابراہیم علیہ السلام تا اللہ تعالی د دغ دلائل فبدل کی درجات پور تکل درجی سوی او گورا د پاولات کی پیغمبرانو تو گورا دومرا پیغمبران دا د پاولات کی ډیر شیرالین دغرنگی ورتره دا ذکر کئ چې دی پیغمبرانو دک موقف حکم چې ابراهیم علی السلام موقف وو وهبنا ومغه ابخ لهودی ابراهیم علی السلام ته اسحاق اسحاق علی السلام و یاقوب او یاقوب علی السلام کلن هدینا دی ټول ته مونږه هدایت کړو ال توحید توحید طرف ته ها ونوحا هدینا او مونږ نوح علی السلام ته هدایت کړو من قبل مخکره دی ابراهیم علی السلام نا و من ذریته او دا اولاد د دی ابراهیم علی السلام نا یا نوح علیہ السلام هم دے داغا اولاد کے مرادی داود داود علیہ السلام دے و سلیمان سلیمان علیہ السلام دے و ایوب ایوب علیہ السلام دے و یوسف یوسف علیہ السلام دے و موسی موسی علیہ السلام دے و هارون و هارون علیہ السلام دے و کذالک نجزی المحسنین او دا رنگ بدلی ور کو مونگا نے کئی تو ان کو خلق تا و زکریا بل زکریا علیہ السلام دے و یحیی او یحیی علیہ السلام دے و عیسی عیسی علیہ السلام دے و الیاس او الیاس علیہ السلام کل من الصالحین و دا طول دا جماعت او دړې د نیکانو خلقونه و اسماعیل ابن اسماعیل علیه السلام و یسع یسع علیه السلام و یسع سوق و صاحب الیاس دی الیاس علیه السلام ملګری بل پیغمبرو و یونس یونس علیه السلام و لوط او بل لوط علیه السلام و کلن فضلنا علی العالمین او دې ټول ته مونږه فضیلت ورکړو په مخلوق باندې په خپل زمانہ کې دې ته مونږه سور کړو مونږه دې ته غرواله ورکړو دا خلق مونږه اوچت کړیو دا ول پیغمبران ذکر کړل دی ابراهیم علیه السلام نه بعدو دا اس پیغمبران نے سنگ ذکر کر دا کی اشارہ دی خبر تا کہ گو رہے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام دا پیغمبران چی دی او نوح علیہ السلام دا سلور پیغمبران چی دی دا آباء الانبیاء دی دا انبیاء علیہ السلام پلاران دی ها دا انبیاء علیہ السلام پلاران دی ذکر نوح علیہ السلام خو ابل بشر دی ثانی دویم نمبر او دا شانتی ور سره پیغمبرانو پلار دی ور سره کوم دی داوود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا دو چیونو دا بادشاہان پیغمبران ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام دا دو داس پیغمبرانو چې دوی ډیرو مشکلات سره مخامخ شوی دي ایوب علیہ السلام باندې بیماری ډیره دراغلی او یوسف علیہ السلام په جیل کې تکلیف شو د خلکو له طرف نه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دا دو چې کوم دي نو دا هغه پیغمبران دي چې دوی د الله جل جلاله د پاره ډیره غټه مجاهده کړې ده لوی مشکل سره مخامخ شوی دي او زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام او دغرنگی عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام دا زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام هغه دي چې الله تعالی په لار کې سچې ودی قتل شوی دي او عیسی علیہ السلام چې ده نو دا او ورسره په داسې پیغمبرانو کې ده چې ده تم به مشکلات راغلی دي الیاس علیہ السلام او لوط علیہ السلام او یونس علیہ السلام او یسع دا پنځه پیغمبران چي دي دا هغه پیغمبران دي چې دوی امتونه کم دي امتونه سو کم الله تعالی په دې آیات کې په دې آیاتونو کې مونږ ته دا وایي چې ګوره پیغمبران کو مشرانو ککشرانو ک بادشاہانو ک غریبانانو ک کم د مشکلات سره مخامخ شوی دی او ک کم دغه شانتی په خوشحالی کې ژوند تیر کړی دی ک کم انبیاله مصلات و سلام هغه ته خلکو تکلیفونه ور کړی دی ک د کم انبیاله مسلام امتونه ډیرو ک د کم کم کو ټول دغه یو مسله بیان کړی دا چې الحمدلله صفاتونه د خدای تعالی ردی خاص الله لری ا صورت سره لګي ها و من ابائهم و ذریاتهم او د پلارانو د دنیا و ذریاتهم او د اولاد د دنیا و اخوانهم او د ورونو د دنیا دا ټول پکې راځي کنه څوک پلاران دي څوک ځامن دي څوک ورونه دي موسی علی السلام هارون علی السلام و جتبیناهم موږ غوړه کړو د دوی و هدیناهم او دوی ته موږ خودلې و الی صراط مستقیم اغه لار نیغه باندې روان کړو د حق او د توحید او د ایمان پلاره ذالک هدى الله دغه هدایت د الله تعالی دی ذالک التوحید دغه توحید چې هدى الله دا هدایت د الله دی یهدی به مَن یشا هدایت کوي په دې سره منغه چاته یشا او چې را دی او چې من عبادی د بندگانو خپلونه ولو اشرکو الله وای کبل فرض د پیغمبرانو شرک کړي وي لحبت عنهم ما کانوا یعملون نو خامخا برباد کړي بو د دنیا عنهم ها خامخا برباد کړي بو د پیغمبرانو نه ما هغه عملونه کانوا یعملون چې دوی دا غي کوي انکی د دوی اعمال به هم برباد شي وي بلدا کې الله پیغمبر زمون پیغمبر ته وای ان اشركت قبل فرضت شرکك لا يحبطن عملك نستا عمل ببرباتي ولا تكونن من الخاسرين او شيبتن تاوانيانونا دا پیغمبرانو تعالی و وی ده دانه معاف کوم دا دومره سخت جرم دی اولائک الذین آتیناهم الکتاب دغه پیغمبران چې الله وی دوی ته مونږه کتاب ورکړو والحکما او حکم ورکړو وحی قبل النبوت والنبوت او نبوت ورکړو فاین یکفر بها هؤلاء نو کچر تا کفر کی بها پدغی قران باندې پدغی نبوت باندې هؤلاء دا مکی والا دغه خلقونه مانی فقد وکلنا بها قوما نو یقینا مقرر کړل مونږه پدی باندې یو بل قوم فقد وکلنا بها قوما دی معنی کوي فقد وفقنا القوم بها الى الايمان مونږه یو بل قوم ته د ایمان توفیق ورکو هغه بل قوم څوک ته وي هغه انصار مدینه او مهاجرین ته مدینه کې هغه مرادو یا نور اقوام دي چې په یو ځای کې څوک نه مانی الله تعالی د هغه ځای نه هغه دین او ایمان هغه قران منتقل کی په نور علاقو کې خلق تسلیم کی خالیسو بها بکافرین چې نو وي هغه په دې باندې کفر کوونکو د دین انکار کوونکي اوس چې کله دا انبیار مسلمان ټول په دغه عقیده باندې وو نو په اخر کې ورته وي چې ختم د دې پلار روان شخه اولائک الذین دغه پیغمبران چې هدا الله هداهم الله اصل کې مفعول ضمیر حذف ته هداهم الله الله تعالی وي ته هدایت کړو کلکړي والله تعالی په توحید باندې فبهداه مقتدی نو دا وي په لار باندې اقتدی تر روان شا ته دا وي اقتدا وکا خان دا اغوی اقتداء کا ویدین معلومی گی چه نبی علیہ الصلات والسلام کے طول اغا صفات موجودو چه کم فسابقہ انبیاء علیہ السلام تو ذکر دے دا اغوی پا نقش قدم دا طول پاغیبان روان دے نو اغا طول مشکلاتم ذکر دا دیر رارن وی نبی علیہ السلام فرمائی کرن لقد اوزیتو فی اللہ زد اللہ پا لارا کی ماتا دا سی مشکلات را مقتا شوی دی چه بل چاہتا نی ورکڑی شوی بل چاہتا نی ورکڑی شوی او صفاتم پاکے طول آگا دی چه اغا طول انبیاء علیہ السلام کی کمو اغا فدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ اخیوخا فقل ورت هو الا اسالكم عليه اجرا زنقوارم د تاسنا عليه پدی بیان باندې اجرن سمزدوری سمزدوری درنا نقوارم چې مال مزدوری راکای دینه معلومی کی چې پامبیاله مصطلات و سلام باندې دعوت فرض عین سو پلا پاوی باندې فرض عین زکات کم دنه مزدوری غسل تو ورته حرام ښا مزدوری فرض عین عبادت باندې مزدوری نشه غسته ان هو نه لدا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دې پاره د مخلوق دا تر دې پوری نوی نمبر آیات پوری دا قدی سلورم باب کی تاسف پا دکا مسئلہ باندی دا توحید پا مسئلہ باندی او دا شرک دا رد پا مسئلہ باندی دا ابراہیم علیہ السلام نا دلیل بیان کرو او بیا داغی نفس دا واللس و انبیاء علیہ السلام پا غیبانی دستخط او اغا مسئلہ و دا غیر کرو چی بلکل دا غشان تی دا مسئلہ دا طول انبیاء علیہ السلام متفقن علیہ و پا شریک باندی وا